MediaExpert. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14 sobota, 1 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. O możliwym limicie wynagrodzenia w zerowym PIT-cie mówiła w Trójce minister Emilewicz. 12 czerwca według Financial Timesa Polska i Stany Zjednoczone podpiszą umowę o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Świętują dzieci na terenach kancelarii premiera, mówią o tym, kim jest dla nich szef rządu. Być może w zerowym PIT-cie trzeba będzie ustalić limit wynagrodzenia, tak mówiła w Trójce minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Nie chcielibyśmy, aby za sprawą tego rozwiązania wydarzyła się taka historia, że najlepiej zarabiającymi Polakami będą ci do 26 roku życia i nie będzie to bynajmniej wynikało z ich realnego wpływu na konto. Przedsiębiorcy wiedzą na pewno, o czym mówię, więc tutaj na pewno rozmawialiśmy, że być może w PIT-cie zero będzie kwestia limitowania wynagrodzenia, o jakim mówimy, po to, aby nie tworzyć, tak jak mówię, no, patologicznych sytuacji. W Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, pytany, czy zerowy PIT będzie też obejmował umowę o dzieło, powiedział, że dyskusje na ten temat trwają, ale podkreślił, że umowa o pracę nie jest najczęściej stosowanym dokumentem zawieranym przez pracodawcę. Polska i Stany Zjednoczone są bliskie podpisania umowy o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce. O co najmniej 1000 osób informuje Financial Times w oparciu o źródła zbliżone do negocjacji. Porozumienie może być podpisane 12 czerwca, kiedy prezydent Andrzej Duda spotka się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Do Polski mieliby zostać skierowani m.in. członkowie służb specjalnych. Obie strony planują też stworzenie wspólnego wojskowego centrum treningowego. Rozmowy będą toczyć się też wokół zakupu myśliwców F-35A, także współpracy energetycznej, m.in. za sprawą rozwijającej się aktywności polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa w USA. Kurczy się litewski handel w rejonach graniczących z Polską. Wpływ na to mają wyższe ceny żywności. Powodują że Litwini coraz chętniej jeżdżą do Suwałk, Sejm czy Augustowa na zakupy. Litewscy handlowcy alarmują, że w ciągu ostatnich 2 lat obroty w handlu detalicznym w rejonach leżących przy granicy z Polską zmniejszyły się o ponad 20%. Zwracają też uwagę na inne zjawisko. O ile wcześniej na zakupy do naszego kraju przyjeżdżali przede wszystkim Litwini z miejscowości znajdujących się najdalej 20 km od granicy, teraz na wyjazd decydują się też mieszkańcy wsi i miasteczek leżących nawet 40 km od Polski. Najbardziej ucierpiał handel owocami i warzywami, chemią gospodarczą oraz alkoholem. Wpływ na to mają nie tylko niższe ceny żywności w Polsce, ale też m.in. wyższy podatek akcyzowy na Litwie. Wprowadzenie go sprawiło, że Litwini jeszcze chętniej zaczęli jeździć na zakupy do naszego kraju, a oprócz alkoholu kupują przy okazji inne produkty. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Dodajmy, że w trzecim kwartale zeszłego roku mieszkańcy Litwy wydali na zakupy w Polsce ponad 460 milionów euro w ciągu jednego wyjazdu. Przeciętny mieszkaniec Litwy zostawia u nas około 125 euro. Kim jest premier? Na to pytanie próbują odpowiedzieć dzieci w Dniu Dziecka. Premier jest ważną osobą. Rządzi krajem. Musi się zająć różnymi organizacjami. Myślę, że to jest trudna praca. Na terenach kancelarii premiera w Warszawie trwa Narodowy Dzień Dziecka. Jak ważna jest woda w naszym życiu, dlaczego musimy ją oszczędzać? Tego dzieci dowiadują się na stoisku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zapraszamy do Wodnego Koła Fortuny. Niech Fortuna się do Was uśmiechnie. Bardzo proszę, jak masz na imię? Amelia. Amelia, zakręć kołem. Zobaczymy, jaką kategorię wylosujesz. Kto powinien oszczędzać wodę? A. Marynarze. B. Tylko dorośli. C. Wszyscy. Wszyscy. Wcześniej młodzi mogli wziąć udział w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży. Bartosz Kulik, jestem z trzeciej klasy gimnazjum, ze szkoły podstawowej nr 2 imienia Floriana Damskiego w Chełmie Śląskim. W telewizji wydaje to się znacznie mniejsze i takie sztuczne. Widzisz zawsze te komentarze, te wypowiedzi z Sejmu i tak dalej, a dzisiaj możesz tu być, możesz się wcielić w rolę tego posła. To jest, myślę, niezwykłe. Natalia Gracik, przyjechałam tutaj z Częstochowy, z pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Nie ukrywam, że nie jestem tutaj bezpodstawnie. W przyszłości chciałabym moją karierę związać z polityką. Może nawet w moich cichych marzeniach pojawia się plan zostania prezydentem Polski. Młodzi parlamentarzyści w wieku od 13 do 17 lat, aby wziąć udział w dzisiejszym posiedzeniu, musieli upamiętnić posłów z czasów II RP, którzy włączali się w walkę w czasie wojny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora może przelotnie padać. Zagrzmi w Łódzkiem, na ziemi świętokrzyskiej i na Lubelszczyźnie. Od 21 stopni w Zakopanem do 26 w Zielonej Górze. W nocy ciepło, od 14 w Lubuskiem. Popada na Warmii i Mazurach, także na Suwalszczyźnie. Na południu Polski podróżowanie mogą utrudniać mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stuart Copeland, współtwórca zespołu The Police, autor muzyki do filmów Wall Street Olivera Stone'a, Randall Fish Copoli i ponad 30 innych, a także baletu, opery i muzyki symfonicznej. Wspaniały perkusista i wspaniały gawędziarz. Wystąpi w najbliższą niedzielę po raz pierwszy w Polsce w Bydgoskiej Operze na koncercie z orkiestrą symfoniczną. A już dziś będzie moim gościem w liście osobistej. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując bezprzewodowy głośnik marki Sony, odporny na wodę i pył, zaoszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to. W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie marki Grill & Fun 40% taniej, złoty 19 za 100 gramów. Kawa ziarnista Lavazza Qualitarossa 39,99 za kilogram i zielone szparagi pęczek 44% taniej, 4,99 za 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Kochacie filmy? Uwielbiacie seriale? Macie swoich ulubionych bohaterów? Witajcie w naszej bajce! W NC Plus czekają na Was największe emocje. Teraz z okazji Dnia Dziecka do 1 czerwca do każdej umowy rybka mini-mini i aktywacja wszystkich dekoderów za 0 zł. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus, rozrywka do potęgi 4K. Szczegóły promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Rybka mini-mini dostępna do wyczerpania zapasów. Ogród, czyli relaks na świeżym powietrzu. A w OBI atrakcyjne ceny i szeroki wybór zjeżdżalni, huśtawek, domków i trampolin dla dzieci. Więc przyjdź do OBI już dziś i przygotuj swój ogród na świetną zabawę. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Dzień dobry raz jeszcze, a drugą godzinę programu zaczynamy dynamicznie. Storo i mła. Out. Prawda, że jakoś zachęciło nas do tańca. Słonecznie tutaj w Warszawie. Mam nadzieję, że jest tak w całej Polsce. A my biegniemy. Będziemy jeszcze dzisiaj w teatrze. Jeszcze trochę poczytamy. Będziemy także w Ostrowie Wielkopolskim i zaproponujemy wizytę na festiwalu Grand Prix Komeda. No ale oczywiście tradycyjnie zaczynamy od telefonów i ja już biegnę do budki. W telefonicznym skrócie. Dzień dobry, Joanna Wawiórka-Kamieniecka, Warsztaty Kultury w Lublinie, Noc Kultury. W tym roku szczególnie zapraszamy na ulicę Olejną, gdzie zaaranżowaliśmy całą ulicę w świat liter, słów, książek, maszyn do pisania i różnego rodzaju opowieści. Jest to takie dla nas szczególne miejsce w tym roku, ale oczywiście nie jedyne. Na dachu Galerii Handlowej Vivo stanęła olbrzymia scena. Czeka nas cały wieczór jazzowych koncertów. Na Placu Litewskim, na podłodze tanecznej, pokazy, warsztaty taneczne, czyli potańcówka do drugiej nocy, a w całej przestrzeni Starego Miasta, na różnych balkonach, w bramach, w oknach, poukrywaliśmy różnego rodzaju dzieła sztuki. W jednej jest bram, która zawsze jest zamknięta dla przechodniów, stanie elegancki fortepian, na którym przez cały dzisiejszy wieczór będą grane koncerty fortepianowe. To jest wyjątkowy wieczór dla mieszkańców Lublina. 3/4 naszej publiczności publiczności to są właśnie osoby mieszkające w naszym mieście. A Noc Kultury to jest takie święto miasta. To jest dowód na to, że mogą się dziać rzeczy niezwykłe i że wszystko jest możliwe. I to wszystko jest takie magiczne i wspaniałe. Nie dzieje się w dalekich krainach, w Paryżu, Barcelonie czy Szanghaju, tylko w naszym mieście. I te ulice, i te zaułki, które mijamy w pośpiechu na co dzień, ten wieczór stają się całkowicie odmienione. Więc to jest ta sytuacja, kiedy można być turystą w mieście, w którym mieszka się na co dzień. Zapraszam serdecznie do Lublina na Noc Kultury. Dzisiaj, 1 czerwca, startujemy o godzinie 19 i mamy 7 godzin na niezliczoną ilość atrakcji, czyli od 19 do 2 w nocy. Dzień dobry, nazywam się Martyna Woch i prezentuję organizatorów Kanti Specjalizacji. Kanti Specjalizacji jest cyklem warsztatowo-koncertowym, który właśnie promuje muzykę przestrzenną, dźwięk przestrzenny. W tym roku udało nam się zdobyć pieniądze dzięki Fundacji Pozytywka na to, żeby nie tylko były to koncerty, lecz też warsztaty. I na przykład w tej edycji prowadził je Paweł Małecki i zapoznawaliśmy się z Ambisonią. Dzisiaj zapraszamy na godzinę 19 do BWA Wrocław Główny, która mieści się na dworcu PKP Dworzec Główny na Antresoli. I od 19 ruszamy z dźwiękami oktafonicznymi. To trudne słowo, także podobnie też będzie z dźwiękami. Na dzień dobry wystąpi Karolina Karnacewicz z premierowym utworem stworzonym specjalnie dla nas. Następnie Ryszard Lubieniecki, a po nim duet Zemiter, czyli Hubert Zemler oraz Marcin Dymiter. I wisienką na torcie będzie Anna Zaradny, która przedstawi utwór Burundanga, stworzony specjalnie na nasz system oktafoniczny. Jest się jakby w środku tego dźwięku, ponieważ ten system oktafoniczny polega na tym, że dźwięk jest rozmieszczony w 8 głośnikach naokoło nas, a sala jest zaadaptowana w ten sposób, że po prostu wygodnie sobie kładziemy się na materacu i słuchamy. Zapraszamy do BWA Dworzec Główny na godzinę 19. Dzień dobry, Katarzyna Dendys-Kosecka, Festiwal Teatralny Bez Granic w Cieszynie. Zapraszamy do Cieszyna i czeskiego Cieszyna na wyjątkowe wydarzenie teatralne. To jest wspaniałe święto teatru na pograniczu czesko-polsko-słowackim już od 1 czerwca do 8 czerwca. Już 1 czerwca o godzinie 19 w Teatrze Cieszyńskiego Dziwadla w czeskim Cieszynie będzie przedstawienie Isole grupy Cyrkula Putyka z Pragi reprezentujący mało w Polsce znany nurt nowego cyrku. Potem 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka zagramy w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie o godzinie 12 w spektakl Łędy. Jest to przedstawienie 4 roku Wydziału Lalkarskiego Akademii Teatralnej w Białymstoku. Potem 4 czerwca przenosimy się na scenę znowu Cieszyńskiego Dziwadla o godzinie 17.30 spektakl Tango Sławomira Mrożka w wykonaniu sceny polskiej Cieszyńskiego Dziwadla. I tego samego dnia o godzinie 20 zagramy w hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przedstawienie Wałęsa w Kolonowce Teatru Łaźnianowa z Krakowa w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Oczywiście festiwal realizujemy w bardzo dużej przyjaźni polsko-czesko-słowackiej. Mamy z nim bardzo dużo teatru i dużo znakomitej muzyki. Już 2 czerwca będzie Dorota Barowa. Jest to wokalistka jazzowa, śpiewająca w języku polskim. Czeska śpiewająca w języku polskim. Natomiast festiwal zamknie znakomity Peter Lipa. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie www.borderfestival.eu. Tak, oczywiście zapraszamy. Wszystkie szczegóły na naszej podstronie, na podstronie Radiowego Domu Kultury. A to ostatnie zaproszenie jest szczególne, bo festiwal, 29. już Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic jest pod naszym patronatem. No i jeszcze nie raz, nie dwa będziemy o nim wspominać, ponieważ Jan Niembudek będzie przemierzał niedługo bardzo odległą podróż i w Cieszynie będzie zbierał dla nas informacje. Szczegóły oczywiście od poniedziałku na antenie Trójki. Zapraszamy bardzo serdecznie i zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze poczynania. La La Love You. Dajmy im dokończyć. Pixies, a z nami już Agnieszka Szydłowska? Tak, to ja, a ze mną w studiu są goście, od razu ich przedstawiam. Sebastian Górski, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury i jednocześnie dyrektor czy szef Grand Prix Komeda Festiwalu? No, niech będzie szef, bo dyrektor jest jeden. Dyrektor artystyczny, który już się zaśmiał, Łukasz Maciejewski, dzień dobry. Dyrektorów jest dwóch, Łukasz Maciejewski jeden z dwóch. No dobrze, ale będziemy teraz tak w tych uprzejmościach tonąć? Nie, to są fakty. No dobrze, to przejdźmy do kolejnych faktów, bo chciałam i zacznę od Sebastiana poprosić cię o to, żebyś tak naszym słuchaczom przedstawił Ostrów Wielkopolski. Dojeżdżamy i co? Dojeżdżamy, jesteśmy w mieście niezwykle kulturalnym, co w tej audycji myślę nie jest bez znaczenia. To miasto festiwali, pewnie wiele miast uzurpuje sobie prawo do tego miana, ale my rzeczywiście jesteśmy takim miastem, bo od 26 lat festiwal Wszystko jest poezją, bo jedna z najstarszych imprez dedykowana młodym twórcom muzyki rockowej, Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rockowo, bo Jazz Muzeum Festiwal, bo Jimmy Way Blues Festiwal, najmłodsze dziecko, festiwal poświęcony tradycji i kulturze narodu żydowskiego, festiwal Mazel Tov, bo Ostrów był kiedyś miastem trzech kultur, między innymi kultury żydowskiej. No i oczywiście w tym kontekście naszego dzisiejszego spotkania Grand Prix Komeda i ślady komedy w Ostrowie Wielkopolskim. To może też od razu weźmy się za te ślady, zanim przejdziemy do omawiania tej ósmej odsłony Grand Prix Komeda. Jakie są związki patrona z miastem? Krótkie, intensywne i bardzo wyraźne, to trzeba podkreślić, bo tu Komeda spędził swoją młodość, kilka lat zaledwie, ale to taki najważniejszy czas w życiu młodego człowieka, bo tutaj zdał maturę w roku 1950 w ówczesnym gimnazjum i liceum męskim, obecnym pierwszym liceum ogólnokształcącym. No i tu tak naprawdę, i nie ma w tym ani krzty przesady, narodził się jego jazz, tu narodziła się miłość do muzyki, bo tutaj słuchał radia w godzinach porannych, spóźniając się na lekcje co tydzień w środę chociażby. Tutaj uczył się improwizacji od Witolda Kujawskiego, już uznanego muzyka z Ostrowa Wielkopolskiego, który dosyć śmiało poczynał sobie już wtedy chociażby w Krakowie. No i stąd wyruszył. Najpierw tą muzyczną podróż po Polsce, Europie, a później w końcu po świecie. Nie tak długa historia współpracy z festiwalem po stronie dyrektora artystycznego Łukasza Maciejewskiego. To będzie która odsłona? Druga. To będzie twoja druga odsłona. Ta pierwsza udała się znakomicie i stąd, jak rozumiem, kontynuacja. Patrzę na Sebastiana, potwierdza tak. Radiowym cichym gestem. Z jakim nastawieniem i z czym w ogóle przystępowałeś do tej roboty? Czy rzeczywiście z punktu twojego wykształcenia i doświadczeń filmowych to jest taki frapujący artysta? To jest wizytówka artystów w Polsce, również poprzez fakty, osiągnięć, ale nie tylko, myślę, że taka ikona, mit pewnego życia w sztuce i zaświadczania swoim życiem w sztuce i kunszt, który sprawia, że to, co tworzył i co jest i to krótkie życie przecież nasycone jest rzeczami ponadczasowymi, to znaczy do tego komedy nieustannie wracamy, pojawiają się repetycje, improwizacje, nawiązania, bo ten festiwal, o czym opowie Sebastian, tętni również muzyką i ta muzyka jest najważniejsza albo bardzo ważna w połączeniu z kinem, czyli to, co stanowiło istotność przesłania komedy. Ubiegłoroczny fascynujący projekt, chyba zamówiony przez nas tak naprawdę, potem się rozpoczęła dopiero kariera koncertowa, Trawestacje muzyczne komedy Wojtka Mazolewskiego, jego zespołu i właściwie każdy rok przynosi tego typu objawienia. A na mnie ta propozycja spadła nieoczekiwanie, rzeczywiście nieoczekiwanie również w tym sensie, że wcale na nią nie czekałem już 3 lata temu. Zadziwiło mnie to, no ja nieustannie jeżdżę po festiwalach, gdzie pracuję, że uparliście się, żebym chociaż na 2 godziny przyjechał, bo ja jakby, no mówię, nie mam czasu. Natomiast sympatia i pani Ewy Smolińskiej, Sebastiana i całej ekipy organizującej festiwal i ich życzliwość była taka, że mnie właściwie zmusiliście, żebym przyjechał, no i tam już został pakt podpisany, że taka sieć rozłożona, rozposarta. Złapali mnie, ale ja się dałem złapać i ubiegły rok był takim testem, no bo to zawsze trzeba się sprawdzić, obie strony muszą zrozumieć, czy idą w tym samym kierunku, a myślę, że zmierzamy bardzo tak. To może zanim posłuchamy muzyki, i to nie będzie niespodzianka, bo to będzie Krzysztof Komeda, co w tym roku muzycznie się wydarzy? Ta muzyka jest przede wszystkim obecna w filmach, bo przecież trzeba to podkreślić, że jest to festiwal, w którym nagradzamy polską muzykę filmową i kompozytorów tej muzyki. Przyznajemy jedyną taką nagrodę wśród laureatów. Jest i Paweł Mikietyn, i Jan Kanty Pawluśkiewicz, i Mikołaj Trzaska. No ale ta muzyka wybrzmiała również na scenach Ostrowskiego Centrum Kultury, Forum Synagoga, bo w tych przestrzeniach ten festiwal się rozgrywa. W finale duża orkiestra, którą zarządzać będzie Łukasz Luk Rostkowski. Dużo dęciaków, dużo fajnych wydarzeń na scenie, dużo wizualizacji. Duży skład, muzyka filmowa, bo nie tylko komeda, ale na naszą prośbę ten komeda zabrzmi szczególnie. Słuchamy muzyki i za chwilę wracamy do rozmowy. Oczywiście wybrzmiał komeda, a Sebastian Górski i Łukasz Maciejewski nadal w naszym studiu. To raz jeszcze dzień dobry. Przechodzimy do omówienia pozostałych propozycji, które przygotowaliście. To może zaczniemy od filmów, które będą prezentowane w 5 sekcjach. No najważniejsze jest oczywiście konkurs. Odpowiadam za to, żeby to były naprawdę na wysokim poziomie artystycznym i przede wszystkim z muzyką, która jest ważna i której hołubię. Za chwilę wymienię te tytuły, dodając, bo to też niezwykle ważne, że zabiegam o to i to się ziściło również w tym roku. W poprzednim także, żeby naprawdę ten ostrów na czas festiwalu był miejscem spotkań kompozytorów muzyki filmowej. Wymienię te tytuły, bo myślę większość znamy, czyli Fuga, Claire z muzyką Mikołaja Trzaski, Mikołaj oczywiście będzie, Kamerdyner z muzyką Antoniego Komasy Łazarkiewicza i z obecnością kompozytora, Marcin Stańczyk i to jest film Kobro Strzemiński, nieznany jeszcze z ekranów, taki eksperymentalny film Borysa Lankosza z Agatą Buzek i Łukaszem Simlatem, którzy również będą z nami. Krew Boga, przedpremierowy pokaz ze wspaniałą, uważam, muzyką Jerzego Rogiewicza. Wolno być nieobiektywnym podczas tej rozmowy. Można, ja nie jestem członkiem jury. Bo na festiwalu w Gdyni, na festiwalu filmowym w Gdyni po prostu, no przepraszam też laureata nagrody, ale Jerzy Rogiewicz był dla mnie zwycięzcą. Krew no Boga właśnie. To jest muzyka no to niesamowita. Cieszę się, Agnieszko, bo o tym nie rozmawialiśmy, więc cieszę się, że mam podobne zdanie. Nina Smolik też będzie z nami i Słodki Koniec Dnia, Daniel Blum również przyjedzie do Ostrowa, a jeszcze dodam, bo wspomniałam o tym spotkaniu kompozytorów, że rzeczywiście lista, staw kompozytorów muzyki filmowej, którzy przyjadą, jest ogromny, również muzyków, bo i Misia Furtak, członkini jury, i Mary Komasa będzie z nami. Wspomniany Luk, Wojtek Mazolewski, tym razem jako członek jury, Bartosz Hajdecki, członek jury, Jan Kanty-Pawluśkiewicz, Jan A.P. Kaczmarek. No, wydaje mi się, że w jednym miejscu, w jednym dniu, w jednym czasie i to nie w centrum, prawda, bo Ostrów jest wspaniały, to miasto żyje po prostu kulturą. I to jest sekcja konkurs. Są jeszcze sekcje panorama, dokument, komeda na komedzie oraz kino plenerowe. Nie omówimy teraz wszystkich tych propozycji, ale oczywiście festiwal ma stronę internetową i można wszystko dokładnie całkiem nową i świeżą. grandpikomeda.pl. Tak, i tam odsyłamy wszystkich zainteresowanych. Czy będzie można z tymi wszystkimi zaproszonymi gośćmi się spotkać? Czy będzie można z nimi pogadać? I czy będzie można nawiązać taki kontakt może mniej oficjalny? No, oczywiście powiedziałam o kompozytorach, bo to, nie ukrywam, jest dla mnie jako kogoś zapraszającego najważniejsze, ale z chęcią wymienię paru innych gości. Będą Sonia Bohosiewicz, również członkini jury, Jacek Braciak, wspomniana Agata Buzek, Gabriela Muskała, Anna Radwan, Eliza Rycembel, Łukasz Simlat, Ewa Wiśniewska, która przyjedzie specjalnie, żeby opowiedzieć o Krzysztofie Komedzie, którego poznała pracując nad filmem Prawo i Pięść, jedna z pierwszych ról Ewy Wiśniewskiej. Adam Woronowicz, Katarzyna Zawadzka, Magda Grzebałkowska, biografka Krzysztofa Komedy, Tomasz Lach, pasierb kompozytora. I tak są spotkania z widzami po seansach, ale my wszyscy krążymy. Tam się większość działań rozgrywa w okolicach rynku malowniczego, pięknego, uroczego i myślę, że to jest fenomenalne, że z jednej strony widzowie i my, a z drugiej strony my i my. Tutaj naprawdę jest szansa, żeby środowisko przy okazji komedy i z komedą w roli głównej spotkało się i rozmawiało ze sobą. Co z tego bycia miastem festiwalowym Ostrów tak naprawdę ma? Co zyskujecie? Włączam ciebie do tej grupy, która potencjalny zysk może mieć. Myślę, że jest to zysk przede wszystkim, nie ma co ukrywać, dla mieszkańców naszego miasta, bo nie jesteśmy ani miastem turystycznym, ani studenckim, stąd też ta specyfika festiwalu. No ale mamy możliwość spotkania się z tymi największymi twórcami, najciekawszymi propozycjami kulturalnymi w danym momencie. Myślę również o tych innych imprezach, które wspominałem wcześniej. Staramy się, aby ludzie nie ruszając się z Ostrowa mieli takie same możliwości obcowania z kulturą tą najlepszą, najbardziej wartościową w danym momencie, najświeższą, co mieszkańcy Wrocławia, Poznania, Gdańska, Krakowa. To o czym jeszcze nie możemy zapomnieć? Może postawimy na fotografię, bo przecież także wystawy. Festiwal zaczynamy od wystawy, otwarcia wystawy. Będą to zdjęcia i znane, i te mniej znane z dwóch takich obszarów i z części życia Krzysztofa Komedy, a mianowicie te koncertowe ze sceny, których autorem jest nieodżałowany pan Marek Karewicz, ale także te z okresu amerykańskiego, które udostępnił nam Tomasz Lach, pasierb Krzysztofa Komedy. Od lat przyjaciel festiwalu, przyjaciel Ostrowa, no i niezawodny przewodniczący festiwalowego jury. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Sebastian Górski, dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury i szef festiwalu Grand Prix Komeda, był naszym gościem. Dziękuję Ci. Dzięki wielkie. I Łukasz Maciejewski, który jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Też Ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszam. Zapraszamy oczywiście do Ostrowa Wielkopolskiego. To już od jutra do 8 czerwca Grand Prix Komeda. The judge and the paralegal tell me that I'm liable. The cost that you pay, you swap the baby for the Bible. Heading to the promised land, ruled by the masculine. Tied to the country, but we're all from the motherland. Those who are humble, they stumble and crumble. Ooh, what a tragedy, I'm the false currency. Giving you the dollar, I'm not chicka-chicka changer. Not here to drown, yeah, I'm only here to come easier. I'll cross the border in the morning. And I won't stop to hear your warnings. Who's coming with me? Are you all in? 'Cause we're running till the day is done. I got the Holy Ghost fire in me. There's some hell. You can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. There's some hell. You can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. There's some hell. You can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Hit me, hit me, hit me. You can tell your deity. I'm alright. Wake up in the bed, call me Jesus Christ. It's only superstition if you ever listen. I saw myself self-assault in a premonition. I saw myself smelling salts in the South Pacific. I'm so prolific, I done and did it. Ever seen a rainbow? Ever go where the rain don't? Ever seen a rainbow? Ever go where the rain don't? Caterpillar, philosophic polyphiller. Deserted in the desert, turning sand into a mirror. Fables and cables, turning towers into tables. I'm out chair, empty cradle in the stable. I cross the border in the morning. Ooh, and I won't stop to hear your warnings. Ooh, who's coming with me? Are you all in? 'Cause we're running till the day is dawning. Ooh, I got the Holy Ghost fire in me. Krótko i na temat Young Fathers, a my mkniemy już do teatru z Janem Niebudkiem. Dzisiejsze propozycje oczywiście zdominowane będą przez spektakle dla dzieci. Młodzi widzowie i widzki w Teatrze Dzieci Zagłębia w Sosnowcu zobaczą spektakl Ciuf Ciuf, w Teatrze Bajpomorski Brzydkie Kaczątko, za to we wrocławskim Teatrze Lalek spektakl Motyl, przedstawienie Marcina Libera i Mirka Kaczmarka, do którego muzykę skomponował Jerzy Igor. Tekst Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk opowiada o Rutce, dziewczynce, która boi się spać przy zgaszonym świetle, ale zmuszają ją do tego rodzice. Co i kto pomoże Rutce przestać się bać? Odpowiedź we wrocławskim Teatrze Lalek. Niemniej ciekawie zapowiada się dzisiejsze i jutrzejsze wydarzenie w Nowym Teatrze w Warszawie. Może multimedialny koncert dla dzieci. Reżyseruje Pia Partum, autorką muzyki i współautorką pomysłu jest Barbara Wrońska. Co jeśli może żyje? Tak oto zapraszają na spektakl twórczynie. A teraz jeszcze o premierze wczorajszej, bo za nami już 8 kobiet w warszawskim Och Teatrze. Skojarzenia z filmem François Ozona należy schować do szuflady, do teatru iść ze świeżą głową. Tekst Roberta Thomasa wystawił Adam Sajnuk. Agatha Christie, Sherlock Holmes, ale też Gosford Park Altmana. To były nasze inspiracje, jakby takie podróże, czyli ten angielski kryminał pełen czarnego humoru z jednej strony, też takiego, to jest taki, jak ja to mówię, kryminał w białych rękawiczkach. Z wyższych sfer. Tak, z wyższych sfer. Właśnie mówię, Altman z Gosford Parkiem był bardzo dużą dla nas inspiracją. Nawet wspólnie oglądaliśmy i rozmawialiśmy sobie o tym wielokrotnie. Tu też mamy taką sytuację służby i państwa, jak u Altmana. Do filmu Ozona to się ma nijak już kompletnie. Ja, szczerze powiedziawszy, nie lubię tego filmu. Nie podobał mi się ten film. Mam zupełnie inne podejście do tekstu. To jest inna sprawa, szczególnie do oryginału, bo pracowaliśmy też z oryginałem. Film był przede wszystkim pastiszem, jeszcze szczególnie za sprawą piosenek. U nas tych piosenek nie ma. Bawimy się konwencjami też. Trochę sobie tak dryfujemy pomiędzy właśnie kryminałem, czasami komedią, a czasami dramatem psychologicznym, a czasami musicalem. Czego tych konwencji tu jest sporo. Też jest dużo formy takiej choreograficznej w spektaklu i to jest jeszcze z innego świata teatru, jakby przeniesione niemal z musicalu. Ale to, co nas najbardziej i mnie najbardziej od początku w tym tekście pociągało, to jest ta kwestia relacyjności tych kobiet i na poziomie pokoleniowym, bo to jest starsza pani i kobiety w średnim wieku i młode dziewczyny, ale też takiego ula rodzinnego, takiego piekiełka rodzinnego, które one tutaj mają, czyli to, jak one wzajemnie, ile mają do siebie pretensji, jakie kompleksy, jakie żale. To wszystko wychodzi w tej sytuacji. W tej inscenizacji to wygląda tak, że 8 pań jest przez cały czas na scenie. Nie ma w ogóle żadnego wychodzenia, schodzenia ze sceny. One są zamknięte w jednym pokoju. I też od początku mnie interesowało, co się dzieje, co by się stało, jakby zamknąć w jednym pomieszczeniu 8 spokrewnionych ze sobą w różny sposób kobiet z różnych pokoleń i z trupem w szafie jeszcze. I z takim jeszcze podejrzeniem, która to zrobiła. Na scenie znakomite aktorki, które przez 1,5 godziny zastanawiają się, kto zabił, ujawniając kolejne sekrety i uruchamiając kolejne mikroprzemoce pod swoim adresem. Koncert aktorski, a widzowie zapamiętują zwłaszcza Izabelę Dąbrowską, Katarzynę Gniewkowską i Elżbietę Jarosik. Krystyna Janda wyszła zresztą specjalnie na scenę w trakcie oklasków, żeby podziękować aktorce za błyskawiczną dublurę dla Emilii Krakowskiej, która musiała odwołać udział w premierze. 8 kobiet w Och Teatrze w Warszawie. Polecamy, zapraszamy, proponował Jan Niebudek, a my mkniemy dalej. Movement. fait du sop comme papa. On barre pas cette fois et ça m'a bé. Yakar, on fait du sop comme papa. On barre pas cette fois et ça m'a bé. Yakar, on fait du sop comme papa. Yakar, on fait du sop comme papa. Yakar, on fait du sop comme papa. On barre pas cette fois et ça m'a bé. Kujashika kakati katigiza. Kujashika kakati katigiza. Kujashika kakati katigiza. Dans la zip, les abisso na biso. Tokyo faze, tokotika yo ma bé. Je me réveille à les sons de la zik et du blow. Paye à les sons de la zik et du blow. Et du blow. Ale to jest energia. Batuki Ultima Movement, a my teraz poczytamy jeszcze z Mateuszem Matyszkowiczem. Trójkowy chuligan literacki. Były stalowe szczury, pora na bramę ze złota. Michał Gołkowski jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ze świata wcześniejszego, świata industrialnego, przedłużającej się wielkiej wojny albo jakiegoś postindustrialnego, apokaliptycznego, przenosisz nas gdzie indziej, być może nawet głębiej, bo do samego serca świata mitycznego ze swoim nowym cyklem, z pierwszym tomem Świątynia na bagnach, która otwiera trylogię. Dlaczego przenosisz nas z czasu mniej więcej skonkretyzowanego, chociaż wymyślonego, do przestrzeni zupełnie innej, poza naszym czasem i naszą przestrzenią? Świątynia na bagnach ma bardzo konkretne datowanie. Ona jest wydatowana w zasadzie co do roku. Natomiast nigdzie w książce nie ma nic, co pozwoliłoby to datowanie dostrzec. Rzeczywiście chciałem znaleźć miejsce, które mogłoby być miejscem każdym, światem każdym, ludźmi każdymi. Tak jak w porządnej, liczącej się na świecie mitologii. W zasadzie tak. Robiłem bardzo dużo badań. No. Ci, którzy czytali Świątynię na bagnach, już się zorientowali, że na pewno jest to epoka żelaza, bo jest tam żelazo, prawda? Natomiast bardzo poważnie się zastanawiałem, czy nie osadzić tej książki wcześniej. Zacząłem trochę porównywać to, co wiemy na przykład o kulturze łużyckiej z tym, co wiemy o kulturze Prusów i Jaćwingów z czasów wczesnego średniowiecza. No i okazało się, że plus minus żelazo, to znaczy to, że pewne przedmioty były wykonywane z żelaza, a pewne nie, wiemy dokładnie to samo. Czyli prawie nic. Przenosimy się w świat właśnie dosyć odległy, kiedy przed naszą rozmową powiedziałem ci, zmieniłeś rzeczywistość. Ty mówisz, jesteś tego pewien? Mi jest bardzo ciężko powiedzieć, czy ja zmieniam rzeczywistość, bo to by zakładało, że jakaś rzeczywistość musi być dla mnie stała. Ja w tej chwili mam tyle światów, tyle uniwersów już otwartych, zaczętych jako książki i w głowie jeszcze nieruszonych, że dla mnie stałość nie istnieje. Jedyną rzeczą stałą jest zmiana. Ale są dwa takie elementy, które wyróżniają to twoje nowe uniwersum, jeżeli tak mogę powiedzieć. Po pierwsze narzędzia, czyli to, że przenosisz nas z tego, co wytworem zorganizowanego przemysłu do tego, co bardziej pierwotne z epoki żelaza. Po drugie przenosisz nas ze świata czysto ludzkiego do świata gdzieś na pograniczu świata ludzkiego i boskiego. Ja bym właśnie powiedział, że ten drugi świat, ten świat świątyni na bagnach jest jeszcze bardziej ludzki, ponieważ poza ludźmi nie ma tam praktycznie żadnych wytworów cywilizacji takiej, jak zwykliśmy o niej myśleć. To są ludzie i to, co dzieje się w ich głowach. Ludzie i natura, która ich otacza. Ludzie i to, jak ich interakcje kształtują, no, można powiedzieć, ich mikrokosmos, który staje się tożsamy z makrokosmosem. To rzeczywiście jest książka dosyć mocno osadzona z jednej strony w mitologii, jeżeli można tak mówić o zestawie wierzeń, a z drugiej strony w tym, co każdy, wydaje mi się, ma w głowie i co może się tam rozwijać nietknięte przysłowiową stopą człowieka cywilizowanego. No tak, no to bardzo jungowskie, ale pewne elementy są stałe dla światów mitycznych, czy to greckich, postgreckich, czy niegreckich. motyw wygnania przez bogów, tak? Znalezienia się na wygnaniu, tutaj na bagniskach. Moment zderzenia wygnańca z małym dzieckiem i z jego wyobraźnią. To są jednak stałe elementy, takie toposy naszej kultury. No, nie można ukryć, że Prometeusz łamany na Lucyfer jest czymś, co prześladuje w ogóle cywilizację Homo sapiens chyba od zawsze. Ten taki bardzo ambiwalentny, trudno powiedzieć, czy posłaniec bogów, czy właśnie wygnaniec bogów, który z jednej strony stara się coś człowiekowi dać, z drugiej strony coś mu zabiera, a w efekcie zostaje ukarany tak naprawdę nie wiadomo za co, nie wiadomo do końca, czy słusznie, bo jedyni, którzy mogliby się wypowiedzieć na temat tej kary, to są ci, którzy albo nie chcą, albo nie mogą mówić, czyli bogowie, którzy go faktycznie ukarali. W moim przypadku główny bohater Zared, cóż, on jest nie tyle wygnańcem, on jest nie tyle ukarany, on jest prawdopodobnie człowiekiem, który kiedyś się otarł o bogów, natomiast to było na tyle dawno temu, że on chyba sam już do końca nie pamięta, o co chodzi. On sam zaczyna się gubić w tym, czy bogowie go ukarali, czy bogowie go nagrodzili, czy ci bogowie w ogóle istnieli, no bo umówmy się, pamięć zaciera się z czasem, kiedy człowiek odradza się po raz 10, 100, 1000 w zupełnie innym miejscu i zupełnie innym czasie. I postanawiasz zderzyć go z małym chłopcem. Ten mały chłopiec jest no swoistą, czystą kartą pergaminu. Powiedziałbym papieru, ale to nie do końca to datowanie. Jest takim próbnikiem, który pozwala nam zobaczyć, co się stanie, kiedy ludzi żyjących w świecie w pełni materialnym i tylko przypuszczających, że może istnieć jakiś świat duchowy, świat bogów, świat demonów, świat czegoś poza nami, no zderzyć z istotą, która zupełnie wykracza poza ten klasyczny zestaw praw, które wydają się obowiązujące i niezmienne dla wszystkich, jak chociażby to, że słońce wschodzi i zachodzi, jak chociażby to, że dzień zmienia się w noc, że jest cykl pór roku, że człowiek rodzi się, rozwija i umiera. A jeżeli człowiek nie umiera, to czy to znaczy, że inne prawa też można zmienić? Zadam pytanie ze świata, z zupełnie innego uniwersum. Jako czytelnik zewnętrzny, zewnętrznie czytający twoją książkę, bo stosunek chrześcijaństwa na przykład do mitologii, czy to greckiej, czy innych systemów mitycznych, pogańskich, jest ambiwalentny. Z jednej strony uznaje się, że rzeczywiście są tam utrwalone pewne toposy, pewne stałe kulturowe, pewne pragnienia, pewna wizja natury ludzkiej, a z drugiej strony jest ta świadomość, że jest to świat przed odkupieniem. Stąd chociażby ten problem z Lucyferem, który w świecie chrześcijańskim jest postacią odrzucającą tak naprawdę odkupienie. W świecie mitologicznym, przedchrześcijańskim z kolei jest to oczekiwanie na jakieś odkupienie, które nadejść nie może. Który z tych światów jest tobie bliższy? Czytałem lata całe temu książkę pod tytułem Krew, mity, symbole, rzeczywistość, gdzie autor poruszał dokładnie ten problem. I niesamowicie dobrze zapamiętałem z niej jedno zdanie, które mogłoby podsumować w zasadzie całe to opasłe tomiszcze. Tak, chrześcijaństwo włączyło w siebie wszystkie elementy poprzedzających je kultur, religii i systemów wierzeń, ale nie mogłoby zachować się inaczej, jeżeli ma być i jest religią ostatnią i doskonałą. Nie można założyć, że cokolwiek, co było wcześniej, może po prostu zostać odrzucone i zapomniane. Chrześcijaństwo tak, przeciwnicy mogą powiedzieć, że jest zlepkiem wszystkich poprzednich kultur. Zwolennicy powiedzieliby, że jest ukoronowaniem i syntezą, prawda? No tak, teolodzy posługują się pojęciem inkulturacji, czyli wchodzenia chrześcijaństwa tak naprawdę w każdy system. We wszystkie inne systemy, tak. Ja zawsze to powtarzam w rozmowach z tak zwanymi rodzimowiercami, których w tych czasach robi się zaskakująco coraz więcej, którzy mówią, a bo tam przyszło chrześcijaństwo w tym X wieku i zniszczyło naszą rodzimą mitologię, zabrało naszych bogów. Ja mówię, no dobra, ale jakoś ci ludzie w tym wczesnym średniowieczu nie zdawali się być szczególnie przywiązani do tych bogów. Musiała być słaba ta mitologia, jeżeli tak szybko poszło. No bo poszło szybko, poszło praktycznie bez śladu i wszystkie reakcje, tak zwane pogańskie, no dzieją się 150-200 lat po przyjęciu chrztu przez Polskę, więc umówmy się, w czasach, kiedy nikt tego już nie pamiętał. Świątynia na bagnach, czyli początek trylogii Bramy ze złota. Michał Gołkowski, autor, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję, polecam gorąco. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. Zapraszamy i my, i to już czas na napisy końcowe, bo to już wszystko. Jeżeli ktoś czuje się zainteresowany bądź zachęcony przez nas do tego, żeby wziąć udział w którejśkolwiek z tych propozycji, to proszę zaglądać na polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik radiowy, Dom Kultury, tam czarno na białym wszystko napisane, a my już mówimy do widzenia. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Michał Margański, Jan Niebudek i Zofia Kruszewska. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Niesamowita promocja. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I niespodzianka. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Na przykład smartfon Nokia 2.1 za 299 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę.